nejsem jedním z vás. Je tak? Pro vás jsem žebrák, tak co můžu čekat? Nejsem váš a čím je to dané, tak se tě jdu v koutě a mlč, lukovrané. Slugně, horká hlavo, čertí se víc než zdrávo. Nikdo tě bez lentu nesluví, řekl jsem snad zval se a odejdi ne. Vždyť my máme tě rádi, co k tomu dodat? Přestan zná dobře, jak k hostu se chovat. Mí jen host, a právě stále jen host. Tak díky za vaši pohostinnost. Jsem vděčný, přesto slyším ten hlas. Brat za příklad, tak nebude vám vadit snad, my svolet se vaším zetem stát. Počkej. Poslouchej mě. Mám tě rád a jak si tě vážím, řeknu tě to na rovinu. Nemáš nic než svůj život a pán mluví, že jsem pro Elišku chystal lepší věc. Já nejsem žebrák a k práci jsem mi postal. Ale fortel ti nikdo nebere. Ale vy byste raději nějakého, co vám vysází stříbrné na dřevo. Prostě, je horká hlavo. Dobrá tě, jsi šikovný, zahodí se nosit, za co se trafazí? Nebude si bez lety bezhodný, jak jsem se stal se o jediné. Hoď mu pospat, že ho znáte, že je tím znáš, těla by se stát. Už na srdču si křivými slovy, rádo by bylo by, jen kdyby kdo ví. Pejpec v koutě si hoví, přetvářka tváří, tvář míří a popoly. Z jiné snad matky jsem náš.